Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har både spillet på Danmarks ungdomslandshold og domineret de danske klubber og teenageværelser med nogle af landets mest streamede hits. I 2018 udgav han sangen Sydpå, som både var den ikoniske titelmelodi til Paradise Hotel og årets mest streamede sang. Privat har han haft et lidt turbulent kærlighedsliv, og den historie, han vil fortælle i dag, handler om, hvordan et stort behov for romantisk bekræftelse endte med at knuse hans eget hjerte. Velkommen til dig, bro. Tusind tak. Tak fordi du måtte komme. Det er mig, der takker. Det er jo en lidt sådan følsom og personlig historie, du skal fortælle i dag. Ja, så vil du helst have, at jeg kalder dig bro eller Kevin? Ja, sig bare sig Kevin, er det ikke det? Jeg tænker, det giver bedst mening, ja, det når det handler om kærlighed. Det synes jeg også. Inden vi trykkede optag, så fortalte du mig også, at det var den første podcast, du har sagt ja til at lave. Ja, jeg tænker, at det var en meget god idé, det her, også fordi der er nogle folk, der har nogle fordomme om mig, tror jeg, ude i byen, om hvordan jeg er med piger, og hvordan at tingene har fungeret førhen. Så det ville være en meget god idé at komme herind og fortælle. Tror du, at vi får bekræftet alle de her fordomme, eller afkræftet dem i dag? Vi får afkræftet en del fordomme, tror jeg. Nå, okay. Spændende. Inden vi går i gang med din historie, ja, så vil jeg gerne lige skrive dit kærligheds-CV sammen med dig. Ja. Så Kevin, hvor mange gange har du været forelsket? Det har jeg 5 gange. Det har du bare tal på, sådan der? Ja, det har jeg. Ja. Altså, hvis jeg skal sige forelskelse, fordi det er jo et stort ord, og ja, det er et vidt begreb, men hvor jeg har været sådan rigtig ked af det efterfølgende, ja, så det er 5 gange. 5 alvorlige forelskelser. Ja. Hvor mange kærester har du haft? 5. Så alle 5 forelskelser er blevet til kærester? Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogle af de her kærester? Det har jeg 3. 3 gange? 3 gange. Så 2 gange er der nogen, der har slået op med dig? Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det vil jeg næsten sige alle 5 gange, fordi selvom man slår op, så får du stadig knust dit hjerte, fordi man ikke ser personen mere. Så jeg vil næsten sige, at det er lige så hårdt at slå op, som det er at blive slået op med. Fordi der kan jo være 1000 grunde til, at du slår op, som ikke har noget at gøre med, at du ikke elsker den her person længere. Ja, ja, præcis. Og jeg kan huske, om jeg vil snakke om det nu, eller om jeg skal gøre det senere. Altså, vi kommer til at tage hele din fortælling fra start til slut. Så lad os tage det senere. Okay. Så lad os tage det senere. Men det er dejligt, at du er så ihærdig for at komme i gang med fortællingen, at der er meget at fortælle. Troede du nogle af de her 5 gange, at du aldrig ville blive glad igen? 4 gange. En af gangene, der vidste du godt, at... Det var, fordi jeg blev forelsket i en anden pige, mens jeg var sammen med... Okay. Og det er det, vi skal ind på senere. Spændende. Ja. I dag, har du en kæreste i dag? Jeg har en kæreste i dag. Er du glad? Jeg er rigtig glad. Tror du, at du får knust dit hjerte igen, eller er det her the one for evigt? Jeg håber, det her det er the one. Det skal det være. Jeg kan i hvert fald fuldt ud ind i det. Jeg krydser i hvert fald fingre. Tusind tak. Vil du ikke tage os tilbage til begyndelsen af den historie, som vi skal fortælle i dag? Jeg har en kæreste fra folkeskolen af. Ja. Hun går en årgang over mig. Rigtig eftertragtet, sød pige. Og det er kærester med hende her, efter jeg har prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Og så er vi faktisk sammen i 3 år, mig og hende. Nå, sindssygt. Det er jo meget alvorligt, ja, når man er så ung. Vi er faktisk sammen i 3 år. Hun går ud af folkeskolen året efter. Vi kommer sammen, og jeg kommer så ud året efter igen. Men så begynder hun at feste med nogle andre folk, og jeg begynder at feste med nogle andre folk. Og der møder jeg så den anden pige, hvor jeg ikke har følt sådan, hvordan skal man forklare det? Den følelse, jeg havde, da jeg jagtede min daværende kæreste, den fik jeg så for hende, pigen. Men jeg elskede stadig den kæreste, jeg var sammen med der. Ja. Hvis det giver mening. Ja, så du har en kæreste, du har været sammen med i 3 år, ja, som du elsker rigtig højt. Ja. Og så møder du en ny pige. Ja, hvor jeg får det der rush igen, ja, som jeg fik, da jeg jagtede min første kæreste rundt. Den der begyndelsesforelskelses-rush, ja. Ja. Hvor du bare skal have det her menneske. Ja. Men kærligheden til din ekskæreste er ikke gået væk. Nej, præcis. Den er ikke gået væk. Jeg kan huske, at i starten fortæller jeg ikke den her nye pige, at jeg har en kæreste. Det gør jeg ikke. Og der har vi stadig ikke kysset eller noget smidt til nu. Og jeg kommer hjem og er sammen med min kæreste. Og mærker, at det... mærkede faktisk, at det ikke var det rigtige, jeg var sammen med hende. Altså, du kunne mærke, at du blev nødt til at slå op med din kæreste? Ja, men det gjorde jeg desværre ikke der. Det skulle jeg have gjort der. Ja. Så ender vi til en anden fest, og vi har været til en del fester. Og så ender det, så er jeg sammen med hende den anden. Så du er din kæreste utro? Ja, det er det mest laveste, man kan være, men ja, det var jeg. Og går så hjem og fortæller det ikke. Jeg tager hjem og slår op med hende. Men fortæller hende ikke, at jeg har været sammen med en anden. Okay, du tager hjem og slår op med hende, fordi ja, at du ved ligesom sådan, okay, jeg er kommet til at være sammen med en anden, ja, det går det ikke, done. Det er slut. Det er men du fortæller hende ikke, at du har været sammen med en anden. Nej, men hun finder så ud af det jo, selvfølgelig. Ja, det har sådan nogle ting jo med at komme frem. Ja, det kommer ud lige meget hvad jo. Lige meget hvad kommer det ud. Ja. Og jeg skulle have været mand nok, jeg skulle bare have... Men jeg ville ikke gøre hende ked af det, og det var det. Fordi jeg var ikke mand nok til at tage hjem og sige, jeg har fået følelser for en anden efter 3 år. Jeg var 18-17 år. Ja. Der var jeg ikke mand nok til at komme og sige, at jeg var blevet forelsket hinanden, og det er grunden til, at jeg lige nu skal være kærester med hende. Nej, fordi du vidste godt allerede, da du gik fra hende, jeg er direkte på vej ind i et andet forhold. Ja, præcis. Og jeg var seriøst ikke mand nok til at kunne, sige det. Jeg er selvfølgelig helt enig i, at det er det rigtige at sige de der ting, at man bliver nødt til at fortælle sandheden, men det er jo ens værste frygt, hvis man har været sammen med et menneske i 3 år og elsker hinanden og har delt så meget, at ens kæreste kommer hjem og siger, at jeg er blevet forelsket i en anden. Jeg går direkte ud og bliver kærester med det her andet menneske, jeg lige har mødt. Ja, altså, så jeg forstår godt, at det kan være virkelig, virkelig svært at overbringe den besked, fordi det er jo så, det må være så frygteligt at være den, der tager imod den besked, ikke? Jo, og så også fordi det var min første kæreste, jeg skulle fortælle det til. Også fordi, at man kendte hendes familie, og jeg kendte alle, og jeg vidste, at nu skulle det stoppe. Ja. Men man kan heller ikke styre, hvad man bliver forelsket i, desværre. Så da du går derfra og har slået op med din daværende kæreste, tager du så direkte hen til den her nye pige og sådan her, vi kan endelig være sammen? Jeg skriver til hende, at jeg har slået op med min kæreste. Og så skriver hun, var det hårdt? Så skriver jeg, ja, det er det hårdeste, jeg nogensinde har fået. Og så skrev vi ikke sammen resten af dagen, og så gik der et par dage først, og så kontaktede han igen, og så har jeg ikke lyst til at ses, fordi det havde jeg brug for. Der. Jeg har ikke snakket med nogen om det, jeg har ikke snakket med min kammerat om det, fordi jeg flåede mig selv over det. Der var ikke nogen, der vidste det overhovedet. Det var kun mig og hende. Og hvordan udvikler jeres relation så? Altså fordi samtidig med, at du selvfølgelig er ked af det over, at du har gjort din ekskæreste ked af det, og at noget smukt og stort og langvejt er over, så er du jo også forelsket, tænker jeg. Så er jeg også forelsket. Jeg er rigtig forelsket i den her pige her. Troede ikke, jeg kunne blive så forelsket, som jeg var der. Hvordan kunne du mærke det? Ja, men det der med sommerfugle i maven, og ja, man var nervøs, og det kriblede ud i mine fingerspidser, kan jeg huske. Jeg havde banket, inden hun kom ind i mit hoved, da jeg boede hjemme, og skulle vise den til min mor, og ej, det var sindssygt. Jeg havde lyst til at købe ting til hende hele tiden, fordi jeg følte ikke selv, at jeg var god nok for hende, fordi at hun var så smuk, og ja, det var, jeg var så forelsket. Det var helt sindssygt. Ja, det var sindssygt, mand. Jeg var forelsket. Det var godt. Det er den vildeste, den sindssygeste, sindssyge følelse. Men jeg vil sige, der var også den der, der er lidt den der mistillid til at starte med allerede fra start, fordi at jeg var sammen med hende, imens jeg havde en kæreste. Ja. Så allerede der var der være lidt mistillid, der skulle bygges op. Ja. Så hun var sådan... Du skal bevise noget først, inden vi kommer sammen overhovedet. Så vi kom ikke bare sammen. Vi havde noget, men vi kom ikke bare sammen med det med sammen. Okay. Jeg skulle lige bevise, at det var det, jeg ville. Hvordan beviste du det så? Jamen, jeg var kun sammen med hende i et år, og så... I et år beviste du dig? Ja, vi var ikke kærester et år. Sindssygt. Så. Det er lang tid. Altså, det er en lang sådan kurtiseringsfase, hun har, så meget vilje, hun har udsat dig for. Ja. Så meget vilje, ja. På et tidspunkt spørger jeg hende bare sådan, skal vi ikke bare sige, vi er kærester? Så siger hun, nej, ikke noget. Og så var jeg ud og købte en blomster og en pakke chokolade, og så spørger hun, om jeg vil være kærester. Og så sagde hun endelig ja efter et år. Ja. Hvordan var det så endelig at blive kærester med hende? Jamen, jeg var jo stolt, fordi hun var smuk. Jeg var jo pavestolt. Andre folk var helt farvet og sagde, hvad, kommer I sammen nu? Og sådan noget. Jeg husker, jeg var sådan, yes, man, det er min. Og ej. Jeg synes, det var fedt, men jeg synes også, det var, fordi hun var så pæn, og jeg vidste, at alle andre også lagde an på hende. Det var også sådan lidt, åh. Altså, du var bange for, at hun ville være sammen med nogle andre, eller hvad? Der var den frygt, fordi man selv havde gjort det. Ja. Så var der den frygt der. Når du bliver forelsket, og i det første års tid af parforholdet, er koncentrationen af proteinet nervevækstfaktor forhøjet. Det er det protein, der sørger for nervecellernes vækst og velvære. Og det betyder altså, at dine nerver bliver passet godt på, når du er glad og forelsket. Når dit parforhold omvendt ikke går så godt, så går det altså ud over dine nerver. Så hvis du er kommet ud af et dårligt forhold, så kan du være glad for, at der ikke længere, helt bogstaveligt talt, er nogen, der går dig på nerverne. Nu snakker du også meget om, hvor smuk hun var og sådan noget, ja. Men altså, havde I det også sjovt sammen? Havde I gode samtaler? Og var I sådan et godt match? Vi havde det mega sjovt, fortalte gode historier, og vi grinte og græd sammen, og så vi var et godt match. Kunne du snakke om følelser med hende og sådan fortælle, når du var ked af det? Og det kunne jeg nok ikke. Nej, det gjorde jeg ikke helt, for at være helt ærlig. Det var, fordi jeg var for ung, og jeg ikke turde, og jeg ikke havde lært den der proces endnu. Hun troede bare, at alting gik godt hele tiden. Men gik det ikke også altid godt? Eller hvordan var jeres forhold så, da I endelig bliver kærester? Jamen, da vi endelig bliver kærester, der lever vi på en lyserød sky. Tager på ferie sammen, hele min familie og hende, og der er alt godt, og vi ender med at være sammen i 3 år også. Sindssygt. Ja. Det er nogle lange, altså. Men jeg vil sige, da du startede med at sige, at du ville overraske på fordomme, ja. Der tænker jeg, at de fordomme, som man kunne have om dig, eller du måske forestiller dig, at folk har, det er sådan noget med, at du går fra den ene til den anden og har 2 ugers forhold, max og sådan noget. Præcis. Det er i hvert fald en overraskelse for mig, at dine 2 første rigtige kærester var 3 år ja, hver. 3 år hver. Altså, jeg har næsten haft kærester på hele mit liv, for at være helt ærlig. Ja. Da I har været sammen i snart 3 år, og det begynder at lakke mod enden. Ja. Hvad er det, der ligesom... Kan du beskrive den tid frem mod brodet? Ja, det kan jeg godt... Frem mod brodet, der har jeg lige lavet Water Bro hittet. Begynder at spille koncerter, og begynder at tro, at jeg er rigtig, rigtig smart og smart i en fart, og tror bare, jeg er verdensstjernen. Og det kan hun godt se, at jeg begynder at ændre mig lidt. Så du bliver kendt på det her tidspunkt, pludselig midt i jeres relation? Ja, ja, jeg bliver kendt på det her tidspunkt. Og hun støtter mig selvfølgelig, og hun er der for mig. Men når man bliver kendt så hurtigt, jeg blev kendt på fra den ene dag til den anden, det kunne jeg ikke helt styre, og begynde at behandle hende dårligt, og snakke, sådan der følte jeg var mere værd måske, end hende. Ja. Man får bekræftelse af rigtig mange piger, når man spiller koncerter. Og når man så kom hjem, så var det bare ikke det samme. det, jeg ligesom søgte efter, når jeg stod på scenen, det fik jeg ikke, da jeg kom hjem. Så det var lidt som om, altså det lyder lidt på mig som om, at efter at du bliver sanger og ja. Kommer ud, og pigerne vil have dig og kan genkende dig og alt muligt, at der får du et helt andet, sådan lidt unaturligt højt behov for romantisk bekræftelse, fordi at du oplever sådan, at alle de her piger, de skriger jo, når de ser mig, så hvorfor gør du ikke det, når jeg kommer hjem? Det er præcis, som du siger. Præcis, som du siger. Det var præcis det, jeg følte. Sådan, hvorfor råber du ikke, yay, når jeg kommer ind og dør i hovedet? Det var sådan lidt agtigt det, ja. Ja, det er sådan lidt nogle meget høje forventninger, som din kæreste pludselig skulle leve op til. Fuldstændig, og det kan man jo ikke. Det, altså, når jeg kigger tilbage i dag, kan jeg se, at det kan man umuligt jo. Og sådan skal et forhold heller ikke være. Prøvede du ligesom at sådan bede hende om den her bekræftelse? Altså, prøvede du sådan at... Jeg har nok sagt, hvorfor er du glad, når jeg kommer ind der? Men hun sagde, hvad snakker du om? Men altså... Og hun har bare været, som hun hele tiden har været. Du har bare set det i kontrast til, ja. Til fans det, pludselig. Ja, det har været mig, der har været en idiot. Ja. Mig, der troede, at det skulle være sådan hele tiden. Jeg skulle bare få gået ud hele tiden. Det skal man jo ikke. Det var fuldstændig sindssygt. Hvordan føles det så i den periode, hvor du begynder at få de her tanker? Altså, er din sandhed på det tidspunkt sådan, ej, hun er ikke vild nok med mig, eller hun vil mig ikke nok, eller det er ikke det rigtige længere, eller sådan, hvordan har du det med den her situation? Det, jeg tænker, er, at hun ikke forelsker mig nok mere, for jeg fik ikke den bekræftelse. Jeg kan huske, den følelse, den var, det at komme hjem til det, det var ikke særlig fed. Så jeg ville hellere være ude, jeg ville hellere optræde, end jeg ville komme hjem til en, jeg troede ikke var forelsket i mig. Ja. Og i virkeligheden, så var hun... Det var hun fuldstændig forelsket i mig, men hun var også på et punkt, hvor hun tænkte, det her, det kommer til at køre over på et eller andet tidspunkt, fordi jeg blev højrøget. Hun så måske lidt den her sådan bil, der bare kører med 300 km i timen mod en mur. Ja, hun begyndte at se, at Kevin ændrer sig til, man kan sige, bro. Ja. Så hurtigt. Det var ikke noget, hun sådan... Det var ikke noget, hun skulle være en del af. Efter den her periode, hvor jeg ikke har fået den her bekræftelse, som jeg selv mener, jeg ikke fik, der har vi udspillet en koncert, og der er noget efterfest. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Det ender med, at jeg går i seng med en anden pige, og går så direkte hjem og fortæller hende det. Vi sidder faktisk på en kirkegård, kan jeg huske. I Rødovre, på en kirkegård, hvor jeg fortæller hende det, hvor hun siger, vi skal ikke være sammen med Kevin. Så jeg siger jo alt, hvor hun gerne vil være sammen med mig. Please, please, please, mand. Det sker ikke igen. Det er fordi, jeg har følt det her. Så siger hun, hvad er det, du har følt? Det er da mig, der har følt, at du har været pisselig glad med mig. Jeg ser tilbage og tænker, okay, det er jo sådan, det har været. Ja, det er dig, der ligesom har ændret dig. Dig, ja, der det er mig, der har været kæmpe ude klarhed. Hele tiden. Er hun ked af det der? Altså, kan du se, at du virkelig har såret hende? Altså, jeg har aldrig set det, været så ked af det før. Hun er ikke sur. Hun er ked af det. Det lyder mærkeligt, men på en eller anden mærkelig måde, så har hun vidst, at det ville ske. Ja. Jamen, jeg tror, altså, det er jo den klassiske fortælling om en, der bliver kendt på et sekund, og som er... En ung dreng, der har 1 milliard hormoner galopperende rundt i sin krop, ikke? Altså, det skal gå galt på en klub. Jeg tror, jeg ville da også være rigtig bange som kæreste, hvis jeg sad og havde været kærester med søde Kevin, som pludselig blev til bro på 2 sekunder, ja. Og bare tænkte, det her, det kommer jo ikke til at holde. Ja. Det skal gå galt. Hvis du har oplevet at få sommerfugle i maven af at være sammen med en, du er vild med, så er det fordi hjernen er forbundet med fordøjelsessystemet. Ifølge videnskab.dk er den flagrende sommerfuglefornemmelse i virkeligheden en slags glad form for frygt, som hjernen sender ned til maven og som skaber den her pulserende følelse, som vi alle kender. Men der er ikke langt fra den dejlige følelse til en reel frygtfølelse eller alle mulige andre følelser, der også sætter sig i maven. da du så går fra den her kirkegård, og hun har slået op. Ja. Og siger, at det vil hun ikke tilgive. Hvordan er det så at være dig? Jeg tror aldrig, jeg har været så ked af det før i hele mit liv. Jeg har aldrig været så ked af det før i hele mit liv. Så hjem til min mor, og vi kørte en lang tur. Altså jeg sagde til hende, bare kør. Lad os tage bilen, og så kør. Så kørte vi til Aarhus. Gik vi en tur ved åen. Og vi snakkede ikke engang. Jeg skulle bare ud og gå. Jeg skulle væk. Jeg skulle væk fra København, og jeg skulle væk fra alt. Vi gik bare indtil hun sagde, kan vi nødt til at snakke om det her? Og så brød jeg bare sammen fuldstændig. Jeg var ked af det, og kunne godt se, at det var mig, der havde været en kæmpe kejle. Og prøvede at ringe til hende, til ekskæresten, og sige, det kommer aldrig til at ske igen. Det kommer aldrig nogensinde til at ske igen. Men der var ikke noget at gøre. Jeg var smadret, jeg var knust. Jeg har aldrig været så smadret før i mit liv. Hvordan er den tid for dig i kærestesorg? Altså, hvor du oplever kærestesorg på den voldsomste måde, du har prøvet før. Altså, der er jo nogle drenge, som fortæller, at de sådan med det samme tager ud og drikker sig fuld og sammen med alle mulige, og bare glemmer at flygte fra det. Og så er der nogen, der ligesom vender den om og siger, nu er jeg bare ked af det i 2 måneder eller 3 ja. Eller et eller andet, og hvor jeg bare får grædt og talt med min mor og gået ture. Og sådan. Hvordan er din proces igennem den her kærestesorg? Jeg laver den direkte dummeste ting, man kan gøre, det er at gå ud og drikke sammen med kammeraterne og sige, alt er fint, når alt bare er lort. Fordi når du så vågner op dagen efter og tømmer, så har du det altså endnu dårligere, end du havde før. I 2 måneder stod den på hård druk og var sammen med andre og fik det endnu værre, fordi det var så slemt, at jeg ikke kunne komme over det. Fordi jeg havde bygget det op ved at drikke så meget og være sammen med alle mulige, som jeg kendte, hvor der ikke var nogen følelser indblandet eller noget som helst. Den første dag tager du hjem til din mor. Ja. Kører verdens længste tur. Ja. Går derefter verdens længste tur. Ja. Helt i stillhed, indtil hun bærer dig sige et ord, og du så bryder sammen ja. I gråd. Hmm. Ringer til din kæreste eller ekskæreste, prøver at få hende tilbage. Det er umuligt. Ja. Og derfra så er der bare 2 måneders i sådan en helt selvdestruktiv klubdruk. Ja, det er der. En gang klubdruk, det er bare den eneste chance, jeg havde til at kunne drikke. Der var lidt drik. Altså også sådan i hverdag, altså i, om dagen? Eller? Ja, fordi jeg arbejdede jo ikke eller musik. Så i studiet? I studiet og skrev sangen om det. Og skrev du sangen om kærestesorg? Eller? Skrev en sang om hende. Hvad hedder den? Har du glemt mig? Var det sådan et outlet til at komme ud med nogle af de her følelser, som du ikke rigtig delt med nogen på det her tidspunkt? Ja, det var det. Jeg kan huske, at den kom ud og sendte den til hende. Så fik jeg et hjerte tilbage. Det var det. Ja. Prøvede du at få hende tilbage sådan på andre måder, udover at sende en sang og ringe der den første dag? Jeg sendte blomster og sendte chokolade hjem til hende. Og ja. Skrev uendelig besked til hende. Hun har blokeret mig på iMessage, så jeg skrev over mail. Hvad skrev du til hende? Jeez, jeg skrev sådan noget med, please, vil du ikke nok mødes med mig? Vil du ikke nok snakke med mig? At jeg aldrig nogensinde ville gøre det igen. Det var det eneste, jeg kunne finde på, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Fordi man er jo tom for ord, men lige med hvad du siger, så er det ikke godt nok. Nej, der er ikke nogen, der kan gøre bod på det, du har gjort. Nej, det er sådan, du kan jo ikke ændre et andet menneskes følelser lige meget. Nej, det er det. Hvad du finder på at sige. Der er ikke de rigtige ord. Selvom man føler sådan, hvis jeg bare får formuleret og udarbejdet den helt perfekte sms, så vil hun bare have det helt anderledes. Ja. Og det er så skrækkeligt at indse, at sådan, men det er ikke op til mig. Ja. Det er simpelthen et andet menneske, der sidder og har besluttet, at det skal ikke være. Det er rigtigt. Og det eneste, jeg kan gøre, er og prøve at komme videre. Fuldstændig. Altså, og det er bare nemmere sagt. Det er nemmere sagt end gjort. Efter at du har haft de her 2 måneders druk og flugt fra dine følelser. Hvad er det så, der sker? Jeg tror, alle folk kunne godt se, at jeg var helt smadret, men man prøvede ligesom at holde den cool, fordi man vil ikke vise, at man er helt ked af det. Men min mor, hun sagde, at du er nødt til at få noget hjælp, Kevin, for jeg kan ikke hjælpe dig mere nu her. Hun havde prøvet noget, der hedder Body SDS, så jeg var meget skeptisk over det, tænkte, ah, hold op. Men det begynder til Body SDS. Det er sådan noget terapeut, hvor man også går ind og trykker for massage, mens de går ind på nogle trykpunkter, der kan sidde noget under dine fødder, nogle følelser under dine fødder, der kan sidde noget i din krop, som kan trykkes. Kan du forklare dig videre? Altså, jeg har nogle veninder, som har brugt det, også i forbindelse med sådan dødsfald. Jeg har en veninde, der har mistet sin far også, og sådan noget, som har brugt det til det, og hvor at det er sådan noget med, at der sidder følelser bestemte steder i kroppen, og hvis du går ind og arbejder fysisk med dem, så kan det forløse, sådan så at dine følelser kommer ud, og du får grædt igennem, og du får fortalt om nogle ting, som åbnede op på en eller anden måde til en kanal. Præcis. Det er præcis sådan. Det var det, der hjalp mig ud af det. Det var det, der hjalp dig igennem? Ja, det var det, simpelthen. Fordi jeg kunne græde, når han trykkede de rigtige steder. Det kunne jeg ikke ellers. Så sad der sådan en boble i min brystkasse. Ja, det var det, der fik mig til at græde ud og sige, nå, livet går videre. Tiden heler alle sår. Det kan godt være, man tænker, at det gør det ikke, men tiden heler seriøst alle sår. Kan du huske sådan første gang, du ligger på den briks og tænker, hvad er det her-agtigt? Ja. Indtil der lige pludselig kommer et tryk, der bare åbner for dine tårkanaler. Det kan jeg godt. Jeg havde booket en tid. Min mor havde booket en tid til mig faktisk. Og jeg kommer ned, og det er en mand. Han begynder at trykke lidt, og så kan jeg mærke, jeg begynder at blive ked af det, men jeg prøver at holde det tilbage. Jeg ved ikke, om det er, fordi han trykker så hårdt, at det gør så ondt. Nej. Det er bare snyd og humbug. Det er bare smerte. Han trykker et sted i min mave, og så ryger tårerne bare ud. Hvad gjorde han så? Altså, jeg har altid tænkt, trøster de sig en, eller hvad? Ja, de trøster en, eller de siger ikke noget. Hvad er det, der gør? Hvad føler du, når jeg trykker her? Skal man bearbejde det sammen med os? Jamen, jeg har ikke været en god nok kæreste over for min kæreste, og jeg savner hende, og kan du få hende tilbage? Nej. Nå, så skal vi ikke pille ved det med, hvis du ikke kan få hende tilbage. Så skal vi videre. Hvad kan vi gøre for, at vi kommer videre herfra? Så kommer der sådan nogle bobler op, som man selv skal forklare. Hvor lang tid går du der, før at du kan mærke sådan, okay, det begynder at virke det her, jeg får det faktisk lidt bedre? En gang. Sindssygt. Okay, efter en gang kunne jeg mærke, at okay, det her det er det rigtige. Ikke jeg kun var der en gang. Nej. Men efter første gang tænker jeg, okay, det her, det tænker jeg, det skal jeg næsten være det her. Ej, hvor vildt. Ja, det er sindssygt. Jeg ender med at gå der i 3 måneder, før jeg er helt over det. Og hvad med alkoholen og festerne og sådan noget? Det rører jeg ikke i 3 måneder. Det rører jeg slet ikke. Det kunne du godt lade være med. Ja, og når du først bliver ked af det, og du opdager, at alkoholen er med til at gøre dig endnu mere ked af det, så har du ikke lyst til at drikke. Er det en farlig ven? Farlig ven, ja, det er rigtigt. Kan du huske sådan øjeblikket, eller sådan tiden, hvor at du kan mærke sådan, ej, nu er jeg faktisk glad igen. Nu er jeg videre. Ja, det kan jeg faktisk godt. Det kan jeg, da jeg tager på ferie med min familie igen. Fordi hun var med på den seneste ferie, da jeg så tager på ferie med min familie igen. Der har jeg ikke det der behov for at skulle være sammen med nogen, for at være sammen med en pige. Jeg kan huske, at jeg ligger i Spanien med min familie, kigger op på solen og tænker, jeg nyder faktisk at være alene. Og det er en af de første gange, jeg har nydt at være alene, fordi jeg er meget tryghedsmenneske. Det var første gang, hvor jeg tænkte, nu er jeg glad igen. Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, er du virkelig ikke alene. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har cirka hver fjerde mand og hver 8. kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. Vi snakkede jo lidt om før, at grunden til, at det her forhold endte med at gå i stykker, var jo selvfølgelig, fordi du gik ud og var hende utro. Og grunden til, at du var det, var fordi du ikke havde talt med hende om alle de følelser, du havde, før det var for sent. Har du lært af sådan det her forhold og den erfaring til at være bedre til at tale med din nuværende kæreste om de ting, du føler og tænker? Helt sikkert. Altså, jeg vil aldrig byde et menneske det igen. Også fordi jeg ved, hvor ondt det gør. Og så, vi er bedre til at snakke om følelser. Jeg græder med hende og griner med hende, og hun trøster mig og trøster hende. Og sådan har det ikke været før. Sådan har det ikke været før. Er du mere Kevin med hende end bro? Jeg er kun Kevin med hende, og ikke bro. Bro er, når jeg optager. Og Kevin er, når jeg bare er Kevin. Kevin, jeg har jo bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har kærestesorg. Ja. Lige nu og lytter med, for der er jo virkelig mange knuste hjerter, der lytter til den her podcast og bare rigtig gerne vil få det godt igen. Ja. Hvad er dit bedste råd til en med kærestesorg? Mit bedste råd til en med kærestesorg, det er, lad være med at gå ud og drikke og fest og tro, at du får det bedre end det, for det gør du ikke. Du får det kun værre, og så snak med dine venner, snak med dine veninder, snak med din mor, familie. Det der med at gå ud og blive hjernen væk, det kommer ikke noget sted med. Professionel hjælp kan også godt hjælpe, og så skal alting nok gå. Tiden hele alle sår, det vil det altid gøre, men man skal bare lade være med at gå ud og fuck sig selv op. Det er det vigtigste. Er du klar på at tage en lille, jeg har aldrig selskabsleg, men med break-up-spørgsmål? Ja. Så altså de ting, vi kommer til at gøre, når vi får vores hjerter knust, og så måske ikke er vores allerstolteste øjeblikke. Ja. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Jo. Hvordan har du det? Jeg sagde jo ikke til min derværende kæreste, det var sammen med en anden. Nej, men du slog op med hende, så det var ikke på den måde for ikke at miste hende. Ja. Så du har aldrig været i et forhold, hvor du ligesom har gjort et eller andet, eller følt eller tænkt et eller andet, som du tænkte, hvis jeg siger det her, så kan det være, at hun ikke vil være sammen. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har altid sagt, inden jeg gik ind i et forhold, har jeg altid sagt, hvad jeg har lavet, lige meget, så de vidste, hvad de gik ind til. Altid. Vil du sige, at du sådan vægter ærlighed højt i en romantisk relation? Ærlighed er nok det vigtigste i et forhold. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Jo, det har jeg. Jeg har altid lige tjekket Instagram og lavet en fake profil. Det har jeg. Det har jeg. Har du stadig en fake profil, hvor du kan gå ind og se stories og nej, sådan noget der? Nej, det har jeg ikke mere. Men det havde jeg det ikke engang. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Nej. Kunne du finde på det? Nej. Jeg tror, jeg kommer det til, hvor der skal være lidt følelser indblandet, før jeg er sammen med en. Så jeg vil ikke være sammen med en for at skulle sove i et andet menneske. Det vil jeg ikke kunne gøre. Nej, det er en god idé at lade være med det. Ja. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier kun for at få min ekskærestes opmærksomhed. Jo, det har jeg. Hvad kunne det være? Det kunne være et billede, hvor man stod i bar mave, eller man havde sixpack eller et eller andet, ikke? Det bringer mig faktisk videre til mit næste spørgsmål. Jeg har aldrig sørget for at komme i topform. Kun for min ekskæreste skulle se, hvor lækker en fyr hun havde mistet. Jo, det har jeg. Træner du mere, når du har kærestesorg? Jeg træner mere, når jeg er alene, end når jeg er kæreste. Men man siger jo, når man får kæreste, så får man lidt de ekstra kilo, ikke? Jo, jeg har taget 30 kilo på eller sådan noget, ikke? Det er så halvdelen af det er baby, men altså... men bare sådan generelt træner jeg mere, når jeg er sådan alene. Men ja, det er rigtigt, hvad du siger, at jeg har da stået skåret som granit, hvis der er en, der har slået med mig. Jeg har aldrig læst en kærestes beskeder. Altså telefonen... Ja, kigget i hendes telefon på en eller anden måde. Jo, det har jeg. Fordi du var nervøs. Ja, fordi at jeg selv havde været utro, og så tænker man, det kunne en anden også. Så har man den der mistillid igen. Tyv tror, hver mand stjæler. Ja. Vil du blive sur, hvis der var, altså hvis for eksempel din nuværende kæreste kiggede i din telefon? Det har hun gjort. Det har hun gjort. Hvad sagde du så? Så sagde jeg, hvad laver du? Hvorfor kigger du i den? Jeg skulle bare lige se noget. Så, ja, det er fint nok. Der er ikke noget at se, så det var fint. Nej, så det er ikke sådan en dealbreaker for dig, hvor du bare sådan, det gør man bare ikke. Nej, den er åben telefon, nu kan jeg også blive adgangskode, hun må se alt. Der er sgu ikke noget. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Jo. Ja, hvad for en? Min nuværende kæreste. Skal jeg vise den? Ja, meget gerne. Jeg har et J. Hvorfor er den der for Jasmine? Og hun har et K for Kevin. På armen, på underarmen. Og hun har den her nede på, hvad hedder det? På anklen. Ja. Okay. Det er også meget smart at få lavet bogstaver kun. Ja, ikke så, hele navnet. Så kan man skrive Jannik eller noget. Præcis. Lige præcis. Man kan få en hund, der også hedder noget med J. Johnny. Inden vi siger farvel og tak, så skal vi selvfølgelig nå det aller vigtigste, at hjælpe nogle lytter, som sidder og har kærestesorg lige nu, ja, som har skrevet ind. Så jeg håber, du er klar på at prøve at give din allerbedste råd. Altid. Min situation er den, at jeg har været sammen med min kæreste i 2 år. Og i de 2 år har vi haft mange problemer, fordi han cirka hver 3. til 4. måned får brug for opmærksomhed fra andre kvinder. Og det gør han ved at skrive upassende til dem og flytte med dem. Det bliver altid opdaget af andre, men aldrig vil han være ærlig omkring det selv. I sommer har han så kysset en anden kvinde, som han har haft kontakt med siden, og har skrevet med til nytår, hvor han skrev, at han gerne vil kysse hende igen, samt en masse komplimenter. Han ved godt, hvor ked af det jeg bliver, når han skriver sådan, men han kan ikke lade være, og det er i hvert fald sket 5 til 6 gange af, hvad jeg ved. Jeg ved ikke, om jeg ser det som utroskab, men det er jo en grænse, jeg har sat, som han bliver ved med at overskride. Så mit spørgsmål det er, kan tilliden nogensinde genopbygges helt igen efter så mange brud? Du sidder og laver fakta, så det er, gerne du vil jo sige noget. Det er jo sindssygt, det der jo. Ja. Hun skal bare væk fra ham der. Ja. Der, altså, man kan høre, hun er ked af det også, når hun, ja, sidder. Og, selvfølgelig er hun det. Det er da forfærdeligt. 5-6 gange, og han bliver ved med det. Hvis du lytter med her, så kom væk. Det er usundt. Kom væk. Du skal bare væk. Du skal bare ud og snakke med nogle veninder om det der. Ej. Og man er helt ked af det på hendes vejen. Ja. Det er ikke... altså sådan en fyr, som har været hende utro 5-6 gange af, hvad hun ved af. Ja, det er kun, hvad hun ved af, jo. Ja. Han er ikke sådan en, tror du, som man kan vende og, ja, forandres. Og... Jo, ja, det kan man sikkert godt, men jeg tror ikke lige, det bliver med... Altså, hendes tillid kommer ikke til at komme tilbage igen. Nej. Min tillid vil aldrig komme tilbage igen, hvis det er 5-6 gange. Det synes jeg er sådan, hvor... Hvad skal hun gøre så? Skal hun tage en snak med ham, og hvad... Hun skal bare tage hans ting og kaste ud af vinduet. Så vil jeg sige, at du kan hente dem hernede foran. Altså, jeg synes, det er rigtig synd for hende, for at være helt ærlig. Ja, og hun, det synes er, og hun er jo så forelsket, så kan man høre, at ellers har hun jo ikke blevet i det. Ej, jeg vil også sige, fordi der er jo mange, der skriver ind og spørger omkring utroskab. Altså, som ligesom er sådan, min kæreste har været mig utro. Er det helt umuligt at genopbygge, ja, et godt, sundt, tillidsfuldt forhold igen? Og det tror jeg slet ikke, det er. Altså, jeg tror, hvis du har været ude for utroskab en gang, så kan det sagtens være, at det var verdens største fejl, og måske endda kan man blive endnu stærkere på den anden side. Det tror jeg også på. Det har jeg også nogle historier i den her podcast, som ligesom viser og er eksempler på. 100%. Men det her med at svigte og svigte og svigte, altså, og at det virker som om, at han har vendet sig til, lige præcis, at hun tilgiver, at det er okay, ham. Det er okay. Ja. At det er jo, altså, hans grænser er også blevet har rykket sig. Altså, hendes, ja, grænser har rykket sig helt vildt, fordi hun tilgiver ting, hun aldrig ville tilgive tidligere. Og hans grænser for, hvad der er i orden, hvad der føles normalt for ham at gøre i en relation, har tydeligvis også rykket sig, fordi at hun har tilgivet ham så mange gange. Ikke? Hun skal bare væk fra ham der. Han er en led type. Ja, jeg vil også sige, der er ikke... der er no return. Nej, du er 1000 gange mere værd, ja, og du skal lige ud og mærke dine egne grænser og din egen moral igen, hvad du vil finde dig i, ja, og sådan noget, fordi så længe du er sammen med ham, så vil jeg i hvert fald føle, hvis det var mig, at jeg vil have meget svært ved at kunne mærke min egen selvrespekt og hvad jeg har lyst til at bruge for, fordi det bliver mudret af, at jeg hele tiden tilgiver ting, jeg normalt ikke ville stå indenfor, eller jeg aldrig ville sige til min veninde, at hun skulle tilgive. Ja, og så skal du tænke på, at det kan godt være, at du har det hårdt i 2 måneder, men så tænk på, hvor hårdt han vil have det, når han tænker på, hvad han har mistet i en person som dig. Jeg har haft en bedste ven, som lige pludselig udviklede sig til et forhold, og vi har været super glade for hinanden, vi har hjulpet hinanden, og vi har rejst meget rundt sammen, og vi har faktisk ikke rigtig haft nogle konflikter. Men det, der er med ham, det er, at han ligesom lider af en depression, som er lidt svært nogle gange at være pårørende til. Og det har været svært for ham at komme igennem hans studie. Så jeg har de sidste 3 måneder udarbejdet hans bachelor, og det har jeg jo gjort for, at jeg vil gøre alt for ham. Så kommer jeg til at gøre en fejltagelse, som jeg virkelig har bebrejdet mig selv for. Jeg har kommet til at kigge i hans Instagram i 5 minutter, og normalt er det ikke et problem, at vi kigger hinandens ting, men det var åbenbart grænsen for ham, og han siger, at det simpelthen er utilgiveligt. Og derfor har han ligesom valgt at cutte al kontakt til mig. Han har ikke svaret på mine beskeder, og han kan ikke tilgive det, jeg har gjort. Og jeg har jo selvfølgelig været dybt ulykkelig, og har ikke rigtig kunne finde ud af, om det er om det er en undskyldning for at gøre det her forbi, fordi han egentlig har dårlig samvittighed over, hvor meget jeg det sidste år har brugt for at få ham til at få det godt. Og nu kommer mit dilemma, det er ligesom det her, om jeg skal give ham tid, eller skal jeg kæmpe for det? For jeg kan næsten ikke få mig selv til bare at glemme ham og komme videre. Men hvad gør man i sådan en situation, når han virker fuldstændig upåvirket, og virker egentlig lidt til, at han er kommet videre? Han er jo ikke rigtig interesseret i, at vi skal snakke sammen mere. Altså, en pige, som føler, hun har gjort alt for sin kæreste i mega lang tid, og kæmpet for dem, og kæmpet for ham, og været der, når det var hårdt. Og så laver hun den her fejl med at kigge i hans Instagram. Der er spørgsmålet, om det er en fejl, eller om det er, fordi han har noget at gemme på sin Instagram, eller på sin telefon. Tror du, at grunden til, at han reagerer så voldsomt og siger, at det er utilgiveligt, er fordi, at der var noget, hun kunne have fundet, eller hvad? Ja, det tror jeg. Fordi ellers så reagerer du ikke så voldsomt. Så er det da bare at sige, nå, okay, der er jo ikke noget, du kan se, så der er jo ikke noget. Jeg tror, grunden til det er, fordi at der kunne have været noget, som hun har kun kigget i 5 minutter, siger hun. Der kunne nok have været noget. Hvis han kan være så ligeglad og bare cut alt kontakt, efter hun har hjulpet ham så meget, så i mine øjne, så kan jeg ikke se, at det nogensinde skulle blive et sundt forhold, det der. Og jeg synes, det er pisse sundt for hende, hun har hjulpet ham med hans bachelor i... Altså i et års tid har hun ligesom været der for ham, fordi han har haft en depression, og han har haft svært ved studie, og så videre, og så videre. Men hvis han bare kan cutte alt kontakt med hende, og han virker som om, at han er kommet videre, så mit råd er også, at du skal videre for ham også. Du har kigget hans Instagram, det er altså ikke noget, man slår op over, for at være helt ærlig. Altså, der er jo nogen sådan... Det er jo, for det første, er det jo faktisk ulovligt. Er det det? Ja, det er ulovligt at kigge. Det svarer til at åbne en anden persons brev, sådan helt strafferetsmæssigt, så vidt jeg ved. Ikke at jeg tror, der er særlig mange, der melder, særlig mange kærestepar, der melder hinanden for det, men der er jo nogen, der virkelig går op i det. Altså, det er mit privatliv, og hvis du træder ind over det, så er det, fordi du ikke stoler på mig, og så har vi ingenting. Altså, det har jeg også hørt gæster her i podcasten sige, som virkelig føler, at det er en dealbreaker. Hvis der var, deres kæreste gjorde det, så ville det alligevel være dødt. Den måde, hun siger det på, er ikke som om, hun ikke stoler på ham, men hun kigger bare lige. Men det kan selvfølgelig være svært at forklare til ham. Men jeg tror, at helt klart, at det er fordi, at han har noget at skjule og gemme. Altså, jeg vil også sige, at det er jo sådan, når man slår op med nogen, så har man jo altid haft et forhold, hvor man har været der for hinanden. Altid. Og så kan det være, at man har været der mere eller mindre i en periode. Men jeg tror, at det der med sådan at prøve at lave sådan et regnskab, som hedder... Fordi jeg har hjulpet dig med din bachelor så meget, eller fordi jeg har været en rigtig god kæreste, da du havde en depression, så må du ikke gå fremme så hurtigt eller sådan. Ja. At det er jo sådan, det kan jo føles enormt sådan retfærdigt i ens hoved, at tingene skal passe og give mening og være fair, men det er jo bare ikke sådan det fungerer, når man er kærester. Nej, det er det. Altså, det er jo sådan i næsten alle brud, at du har givet helt vildt meget. Altså, måske har du også givet helt vildt meget økonomisk, og måske har du været den, der har betalt for alle rejser og middage. Og sådan kan man ikke gå det op. Og det betyder jo ikke, at så kan den anden ikke gå. Altså, lige meget om det er følelsesmæssigt, eller økonomisk, eller praktisk, eller hvordan det er, du har givet, så er de barske vilkår ved kærlighed jo bare sådan, at alle kan gå, når de har lyst. Alle. Men jeg tror, det er rigtigt nok, som hun selv også ligesom foreslår, at det ikke nødvendigvis er den eneste grund til, altså at det måske er en undskyldning for ham til at finde en, du ved, finde en grund til at gå. At det der var ligesom dråben, men at ligesom at du heller ikke fortalt din kæreste, at du var blevet forelsket en anden. Præcis. Men bare sagde, hey, vi bliver nødt til at slå op. At det kan jo godt være, at for ham, der har det været den nemme måde, uden at sove hende, og uden det at sige, jeg, bestemt også. Jeg er ikke der længere, eller hvad det nu kan være. Det tror jeg bestemt også. Og fordi jeg tror ikke, han er der længere. Og der tror jeg bare, altså for mig er det meget sådan i virkeligheden, en klassisk fortælling om, at man jo virkelig bare bliver nødt til ikke at prøve at forstå 100%, hvorfor det er, at den anden gør, som den anden gør, fordi... Ja, 100%. Fordi alle kan gøre, som de vil hele tiden, og så kan du bruge hele dit liv på at prøve at finde den helt logiske forklaring, og måske finder hun aldrig ud af, hvorfor han blev så sur over det, eller hvorfor han gik lige præcis der, men det er i virkeligheden også ligegyldigt, fordi han har i hvert fald besluttet, at han ikke gider. Ja, præcis. Og så er det alligevel ikke ham, hun skal være sammen med, for hun skal være sammen med en, som bare vil hende fucking gerne. Og så heller ikke værd at kæmpe for. Nej. Kærlighed kan være det bedste, men det kan også være det værste. Ja, og det, der er kærlighed, der er spild at kæmpe for i hvert fald, ikke? Og det er det nok lidt her, føler jeg. Ja, fordi sådan, hun kan bruge så meget energi på at prøve at regne den ud. Ja. Men selv hvis hun får det ægte og oprigtige svar på, hvorfor blev han så sur over det, var det i virkeligheden noget andet, eller så videre, så er altså resultatet på bundlinjen, er, at han vil gå. Ja. Og at det er slut. Ja. Og der tror jeg bare, at hun hjælper sig selv rigtig meget ved at prøve at acceptere, at lige meget hvad han nu tænker og føler, og hvorfor han det ene og det andet, så skal hun videre, fordi hun skal noget federe og bedre med en, der gerne vil. Ja, en, der gerne vil hende. Ja, lige præcis. Jeg er helt enig. Kevin, tusind tak, fordi du vil komme i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det er altså mig, der takker. Har det været grænseoverskridende at fortælle om hjertesorg? Ja, det har det. Det har været grænseoverskridende at fortælle om hjertesorg og utroskab. Men det har været dejligt også. Det er også gode omgivelser, og jeg synes, du har været rigtig god. Tak for det. Jeg synes også, du har været god. Tak for det. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.